José Antonio Etxebarrieta Ortiz. Duela 50 urteko belaunaldi hartako itzala hundiko abokatua, pentsalaria. 50 urte bete ziren apirilaren 3an hil zenetik. 1983 hartan bertan erail zuten txikia. Eta 50 urte beteko dira halaber, abenduan, Carrero Blancoren aurkako ekintza esanguratsu hartatik. 1963an, 23 urteko egiko kidea zela, Josean Larrinagako espetxe zaharrean kartzelatua izan zen Bilbon. Atxilotuta egon zen bitartean eta poliziak jepoitzen zuen bitartean, Jose Antonio deitu beharrean torturatzaileek Pepe deitzen aritu zitzaizkion. Gerora, etan jada antolatuta, Pepe ezizena jarri zioten. Ilabete batzuk geroago, aske, Jose Antonio Parisera joan zen ikasketak egitera, zientzia politikoak ikastera joan zen Eusko Jaurlaritzaren beka batekin. Baina, jada EAJ-arekiko desadostasunek, Eusko Gaztediko Adar disidentearen buru izatera eraman zuten han Parisen. Euskal Abertzaletasunaren historiari aportazio kritiko bat egin zion dokumentu batean. Urte batzuk geroago, etaren zuzendaritzako kide zenean, amaiera eman zion eta erakunde armatuak berak liburuzka klandestino gisa argitaratu zuen. 1906ko azaroan, Jose Etxebarrietak, Leninen zer egin lana oinarri, txatarra izenarekin ezagutzen den txostena prestatu zuen, bosgarren batzar garrantzitsu hartarako. Bosgarren biltzarrura, Etxebarrieta nahiek, etaren ezaugarri izan ziren planteamendu kulturalistei aurre egin zieten, Fronte Nazionala delakoaren oinarria kritikatu zituzten, eta fronte ezberdinen defentsa egin. Erakundearen ibilbidea markatuko duten irakurketa estrategiko sakona izan zen hura. Algeriaren independentziaren lehen urteurrena ospatzen zenean, Etxebarrieta Bilbora itzuli zen eta Deustuko Unibertsitatean zuzenbidea berrekiteko prest. Bere abokatu lana oparoa izan zen. Bilboko aldezarrean idazmaia, liburutegia eta zur landuzko gaineko altzariak oraindik ere gorretzen diren bulego hartan, Etxebarrieta Anaia plaza deitzen dugun plaza horretan jarri zuen bulegoa familiaren etxe bizitzan. Abokatu, preso politikoen senide eta jende asko igarotzen zen. Aurreko omenaldian Miguel Castelsek berak bere hitzartzean goratu zuen bezala. Kolpe handia izan zen 78ko ekainean, bere naia Txabi erail zutenean. Baina buru belarri ekin zion preso politikoen defentsari. Jose Bikaina zen defentsan. Topeko epaileek eta baita epaile militarrek ere, zorien du egin zuten defentsaileetan egindako erakusketa bikainaengatik. 70ko abenduko Burgosko prozesuan, zur eta lur utzi zituen hainbat eta hainbat abokatu. 48 ordutan, ia 80 orriko lan bat idatzi zuen eta gainera, testu juridiko eta politiko handitzat jotzen da lan hura. Mehatxu parapolizialak, eraiketa saiakera bat, edo etxe atarian bertan, frankista kontrolatu gabeak deitzen ziren haiek. Emon zioten jipoiak, ez zuten kikildu eta belalanarekin buru belarri jarraitu zuen. Baina lagunei ere eskaintzen zien denbora. Zazpikaletako tabernetan, kafetagiketan, La Granjan, La Concordian edo Amaia bezalako lekuetan, bere makuluak pausatu, lagun zuen pipatik ahokadak zurgatzen zituen bitartean, solasaldiei amaigabeak izaten zituen Pepe Gorriti, Gabriel Aresti, Blas de Otero, eta hainbatekin. Oso gazte, 33 urte bete zituen egunean bertan, gaixotasun larri baten ondorioz, hil zen. Militante, pentsalari, intelektual eta abokatu gisa egindako ibilbidea, nahikoa da, beste 50 urtez ere ikasten eta gogoratzen jarraitzeko.